Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Regnskab ude for Danmarks største skadeforsikringsselskab. Når det gælder evnen til at please investorerne ved at lægge tallene frem hurtigt, ja, så er Tryg altså en af de førende i klassen, om det også gælder deres evne til at tjene penge. Det vender vi tilbage til lige om lidt, når Lars Svendsen han ellers har fået kigget ned i tallene, der altså landet lige her for, ja, for ikke så lang tid siden. Agendaen i dag er ellers også, at vi tager en tur til Davos. Vi har sendt Pernille Enggaard afsted til Schweiz. Vi håber, hun er kommet frem for de mange snefald. Kæmpe snemasser forlyder det, at der er dernede. Men vi ringer i hvert fald til Pernille lidt senere i udsendelsen og hører, hvad der egentlig går ned der i Davos i Schweiz. Hvem det er, der kommer, og hvad der skal ske. Det hele får vi et indblik i, når vi altså ringer direkte til Davos. Philip Gunns, vores nye unge porteføljeforvalter, ja, han er også med på en telefon sidst i udsendelsen. Vi skal høre en lille bitte smule om, hvad han går og laver, om han har fået investeret noget som helst. Blandt andet har han fortalt mig, at der sker en hel del i lithium, så det bliver vi klogere på altså sidst i udsendelsen. Hr. Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Trygs regnskab, lad os starte der. Ja, det kan jeg, skal jeg ikke gøre mig dybt klog på endnu. Det vil jeg gøre i morgen, når jeg skal studere den yderligere, men så det umiddelbart kunne se var, at det som sædvanligt var aldeles udmærket. Der er jo styr over skuden derude, og der er ikke nogen, det er jo ikke et marked, der er særlig hård konkurrence på. Det siger de jo sig selv. Det er sådan en frase, de lever af og fortæller hele tiden. Mm. Det gør de jo også hos Novo. De har jo 40% overskudsgrad. Der er en frygtelig hård konkurrence. Hvad bliver det, når der bliver hvad hedder det? Ja, det gode tider. Så bliver der 80% overskudsgrad. Det ser ud til at være gået godt nok hjem. Det, der så hele tiden er måske der med mærkværdigheden, det er jo det der med at betale penge ud og ind af firmaet, fordi de gennemførte jo en aktietegning for at betale, skaffe nogle penge til at betale for købet af Alka, som de jo lige her har overtaget i, vil det stå rent set, nærmest fra 1. januar. Mm-hmm. Og samtidig så vil de jo betale et meget stort udbytte, og de betaler et stort udbytte igen. Og det er jo sådan set lidt den der med frem og tilbage, og det er jo det eneste, der har gavn af det, det er bankerne, der tjener penge på at udstede aktierne, og så skattevæsenet. Så derfor så er det jo sådan lidt, man kan sige, det kunne godt være, at de skulle lære lidt om, der er noget, der hedder netting, at man har så meget finansielt overblik, så man kan tage plus og minus, og så går de lige op, og så klarer vi den på den måde. Men det er jo også det, fordi det er sådan et stykke af vejen, sådan et spilfægteri, hvor ledelsen vidste, at de simpelthen ikke tør lade være med at udbetale udbytte, og siger, vi lader være med at betale udbytte og bruge pengene på den her, hvad hedder det, Alka-købet det i år, og måske også næste år. Og så er den slugt og spist, og alle er glade, fordi de ligesom så står folk over, og de har lavet alt det der med bonus til kunderne, og alt det sniksnak der, som jo også er en mærkværdig konstruktion på grund af, at den er indirekte, ikke? Men det er skattevæsenet ikke eller hvad, Lars Svendsen, det er ejeren, du taler om der udbetaler bonus til kunderne. Jo, men det er jo ikke, det er jo ovenpå, det er jo ikke i firmaet, vel? Og hvis du er i Norge, får du det ikke, og så videre. Og det vil sige, det er en hånd, der får penge, og den anden en, der betaler den. Og så bruger man udbyttet til at føre pengene fra den ene hånd over den anden. Så det er sådan den korte udgave af det der. Er det, du siger, hr. Svendsen, at man simpelthen prøver at lefle for investorerne? Ja, det kan man godt kalde det for. Okay. Og frem for at sige tingene sådan nogenlunde, som de er, på plain dansk, og så, hvad hedder det, for at tale halvudenlandsk, og så, hvad hedder det, og så sige, jamen sådan er det, det må vi gøre her på, og så indtil vi har fået fordøjet Alka, og så, det er jo en stor mundfuld, de har været op med der, ikke? Mm. 8,2 milliarder kostede Alka, jeg ved godt, der var penge ikke, derude, var så man betalte penge for at få penge, kan man sige på den måde? Ja, 8,2, det var den total aktiv sum. Yes. Og i og med, at man overtager jo en hel masse penge, der ligger inde i geschæften, ikke? Ja. Så det reelle tal var jo cirka det halve, ikke? Ja. Men det er jo også mange penge. Det må man sige. Så det er det simpelthen. Altså, jamen, umiddelbart vil jeg sige, det jeg har kunnet nå at forstå lidt af, er det ganske udmærket. Der er ikke noget at brokse over der. Men det er jo en dyr aktie. Det er jo det. Så kan vi diskutere dyr og billigt alt det der. Men den er meget højt prissat, og det gør jo, at når du kører på sådan et kursniveau, ligger jo 3,5 gange indre værdi, altså hver egenkapitalen per aktie, ikke? At det kan den jo kun gøre, fordi den forrenter egenkapitalen med over 20%. Mm. Og det har de jo endda sagt, at de vil forbedre yderligere, ikke? at det vil sige, og det kan man jo kun gøre, hvis vi havde en fri markedsøkonomi, så ville den jo gå ned og blive forrentet med måske 8-10%, ikke? Så ville konkurrencen presse priserne ned, men det gør man ikke, fordi vi ikke har et marked, der fungerer. Mm. Forsikringsmarkedet fungerer ikke særlig godt. Det er dels glimrende for udbyderne, og ikke godt for kunderne. Og det er sådan den korte udgave af det. Og hvad er det så for investorerne, Lars Svendsen? Skal man være i det der marked så, når, på de vilkår, som du der maler op? Det er jo der, hvor man siger, at de har jo så fået opkapitaliseret deres, hvad hedder det, deres tryk, ikke? Så du kan sige, at de har en børsdi på 45 milliarder og en kapital på 12 eller sådan noget. Så du kan sige, det er jo det der forhold, vi har der, ikke? At den er sådan set meget godt betalt. Og det gør jo så, at sådan en børskurs bliver meget følsom overfor, at bare der er den mindste bums eller et eller andet, eller direktøren ikke smiler eller sådan noget, så siger du, er der uler i mosen, og derfor bliver det ligesom lidt overfølsom, ikke? Okay. Men nej, jeg vil ikke købe tryk det op, men jeg forstår det udmærket, eller jeg kan godt forklare, hvorfor den er der, men jeg mener ikke, at der er så meget mere tilbage at hente inden der. Nej, altså, den har fundet et højt niveau. Særdeles veldrevet virksomhed, andet kan vi vel ikke sige om det, Lars Svendsen, Morten Hyppe. Ja, det er ligesom det offentlige sektor, den er veldrevet. Ja, det er fint, ikke, men de kræver bare penge ind. Ikke? Og så, jeg ved ikke, om Morten Hyppe han render rundt og smiler så meget. I virkeligheden er han ikke specielt synlig derude i offentligheden, og det er måske meget godt. Ikke desto mindre, så har han jo også gjort det rigtig godt og fået den her virksomhed også til at vokse ganske nydeligt og komme fint igennem. Vokse gør det jo ikke, ja. Kom fint igennem krisen, det var egentlig det, jeg ville sige. Nå ja, det var det. Og så lægger jeg mærke til, at Tryg jo altså også lægger stor vægt på det her med at være in front, når det gælder det her disruption. Altså de erkender ligesom, at der er mange unge, nye spillere derude på teknologifronten, som måske hurtigt kan komme ind og sætte sig på det her forsikringsmarked på helt nye måder, og dem inviterer de sådan set indenfor i firmaet og lytter til. De har lavet sådan en hel camp eller et eller andet i den retning, hvor de har nogle folk siden derude. Det giver du ikke noget for, kan jeg høre? Nej, det giver jeg ikke noget for. Det er ligesom folkekirken, der opsluger hvad som helst, og hvis der er nogen, der vil sidde og vende røven mod nord og mod Mekka, så er de parat til det også bare for at absorbere enhver form for afvigelse. Så nej, det giver jeg ikke noget for. Men det er da klart, at disruption er jo sandsynligvis også en af de ting, der kommer til at ændre det der forhold med, at det er en branche, der er blevet koncentreret, og der er meget få udbydere. Og det har jo altid været de gamle dage var forsikring i Danmark, det var gamle dage, det var altså 80'erne. Mm. Det var sådan et familiemarked nærmest. Det var sådan nogle få familier, der sad der, og så var den ene direktør med en selskab, og så var hans svoger, han var direktør i et andet selskab, og så havde de en hård konkurrence med hinanden, ikke? Ja, det var hvem, der fik den største flødekage til, når de var sammen til om søndagen, ikke? Altså, er det der, du... Det lyder ligesom sådan en bankbestyrelse i gamle dage. Jamen, sådan var det, forsikring var meget værre end en banker, du. Mm. Det kan jeg godt sige, så skulle du være en eller anden i Vojens eller sådan noget, og ingen troede, man kunne hente penge i Esbjerg dengang, men disruption er jo sandsynligvis en af de ting, der kommer til at ske, og som kommer til at ændre det der marked, fordi det er efterhånden også, når de her selskaber er blevet så centraliseret, at det hele ligger et eller andet sted, hvor hovedkontoret ligger, og det er jo så normalt i København, ikke? Og GS ligger over på Fyn, men så vidt du husker det ikke, det her selskab, men så vil der jo sandsynligvis kunne komme nogen, fordi det er jo lettere at starte op ved det der. Hvis det bliver sådan noget... Du står til en stor internetplatform, hvor du scanner regningerne ind, og du har 7 mekanikere, der reparerer din bil, og alt det der, så kører det nærmest af sig selv, ikke? Et eller andet skal der i hvert fald til, også ikke mindst for at tiltrække de unge mennesker, for tilsyneladende er ikke noget, som unge mennesker de bruger i stor stil, det der med at have forsikringer. Så der er sådan en hel kundegruppe derude, som man på en eller anden måde jo skal have fat i. Om det så er via ny teknologi, eller hvad det er, det må tiden altså vise. Nej, de skal gøre folk bange. Forsikringsselskaber, jeg ved Bertelsen, der har man jo her, han sagde jo en dag og underholder om, hvordan sådan nogle forsikringsfolk de er, der så siger, at så, når du møder op sådan en, så siger han, så går du ned på gaden, og så bang! Så er du blevet kørt ned af en bil, ikke? Så er du også have livsforsikring, ikke? Du er nødt til at få skræk folk. Nå, det er måske også det, man gør, når man har sådan en slogan, som lyder, det handler om at være tryg. Så sætter man vel også fokus på alt det, som man bør være bange for derude i verden. Hr. Svendsen, der er også andre ting, der rører sig i denne børs morgen. Heldigvis. Heldigvis. Sådan overordnet set, hvad er det så for en morgen, vi lukker op til? Jamen, det er lige ved at skal vise dig nu på skærmen her. Vi har jo sådan en skærm, I kan så ikke se ud i samfundet, men det er, at faktisk bruser Tyskland op. Der er måske en dags forsinkelse på det. Jeg troede, de skulle stige i går. på, at de nu om siden har fået den der regering, ikke fordi at politikerne betyder så meget, men mange mennesker betragter det jo som værende vigtigt, at der sidder en regering og kukker nede i Berlin, derude på øen, ikke? Midt inde i kanceliet, den er faktisk op nu i 13.580, det er all-time high i Tyskland, og det er jo det, som jeg egentlig, det er jo det, jeg kigger mest på for mit vedkommende i år. Så hvad er prognosen? Det er, at Tyskland skal køre foran i Europa, og måske også hjælpe os lidt op i Danmark, men vi kan nok knive med tempoet, men i forhold til tyskerne, men at den skal op og røre 14.200 i løbet af første halvår. Og nu er den jo ligesom lagt for land, hvor mange sad der og sagde, at ved 13.000, det kunne ikke gå igennem, og den ville ikke flytte så alt det her. Men nu... Har også været noget træ i lavsvindsen, det må du give dem. Det tager sin tid i Tyskland, men, men nu ser det altså ud til, at vinden kommer ind fra akten, og sejlene er oppe, og nu bevæger vi os fremad. Og Svendsen, det skyder du altså på mulig regeringsdannelse i Tyskland, der ser ud til at nærme sig. Jeg tænker, har det ikke noget med USA at gøre? Altså USA, der jo altså fik et eller andet budgetforlig igennem i går, endelig langt om længe, så de hurtigt kunne lukke op for de statslige apparater, der altså var blevet lukket ned i løbet af weekenden. Tænker du ikke det på den måde? Nej, det tror jeg ikke så meget. Jamen, det er rigtigt nok. Det er jo, de har jo ligesom, nu er der åben på kassen til den 8. februar. Så kan de tage en ferie der på nogle 2-3 dage. De siger, at personalet har svært ved at planlægge deres ferie på den her måde. De kan jo lige så godt tage på ferie. Så nu skal der på arbejde i morgen igen. Men jeg tror ikke, at det der USA, det er jo... de skal jo nok blive enige om noget, men altså i princippet har de jo kun blevet enige om at holde det åben i 14 dage til 8. februar. Det er den næste deadline, men de plejer, når de har gjort det et par gange, at så går den i hak. Jeg tror, Tyskland, det er dagens begivenhed, at Tyskland stiger med 0,9%, og det er jo meget, for det er jo et stort marked, ikke? Altså. Jeg vil med, at du kalder det der USA, Lars Svendsen. Det synes jeg så er en meget god betragtning. Nå ja. Overordnet set, når jeg kigger op på din skærm, som du altså har fremme her i studiet, ja. Man kan desværre ikke se den derude. Vi streamer godt nok på Facebook, men skærmen den er altså ikke med. Lars Svendsen, ja. Der er det hele blot. Er alle det, bare glade og tilfredse i denne børsdag her? Jeg ved ikke, om de alle sammen er glade og tilfredse, men... ikke den, der er sjovt? Nej, det kan de jo selvfølgelig ikke være, men det ser lidt bedre ud. Faktisk havde vi jo, det har vi jo ikke noget at tale om, men i fredags havde vi en meget god børsdag i Danmark. Og det var sådan meget bredt fordelt med stigninger. Og så prøver vi jo nogle gange også ligesom at sige, hvorfor sker det? Men jeg tror egentlig, at det, der skete i fredags, var, at der var nogen, som købte ind for alvor. Om de så købte ind for at dække deres short-position, eller de købte ind sådan positivt, fordi de sidder sig nu, vil vi investere frem, det ved jeg ikke, men jeg vil helst tage det sidste, ikke? Fordi short folk skal jo altid dække sig på et tidspunkt, men rigtige investorer, der køber sådan, fordi de har nogle penge, de skal have et afkast ud af og binde i lang tid, det er jo sådan, vi helst vil have ind på markedspladsen, men der var faktisk fredag var meget, meget flot, og det tyder lidt på, at der var sådan rigtig købeløst. Stemningen er altså høj lige pt. I børsmarkedet, også denne tirsdag morgen, hvor der er altså blot over hele linjen, altså positive markeder, ja, lige så langt som øjet rækker, i hvert fald. Jeg tror, jeg tænker, hvor jeg står. Procent i går. Godt gået. Det er meget på en dag. Lars Svendsen, vi kan høre, hvad der er i kroner og lidt senere. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen med i studiet. Lige om lidt, så skal det handle om Davos, hvor vi altså har sendt Pernille Enggaard afsted til. Hun er nede for at finde ud af, hvad der egentlig foregår der. Hvad der sker, når alverdens penge de samler sig. Du kan blande dig i debatten eller stille spørgsmål her til programmet. Det gør du på mail. Den hedder som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det er altså i Davos. Det foregår lige i disse dage. Pernille Enggaard er taget afsted. Pernille Enggaard, som jo er journalist her på Radio 24/7 og normalt også vært her på Millionærklubben. Hun er vores reporter i dag, direkte fra Davos. Godmorgen og velkommen til, Pernille. Godmorgen, skal du bruge det. Tak skal du have. Pernille... Der er snevær i Davos. Det har været svært at komme frem, kan jeg forstå. Og jeg har også hørt tidligere på morgenen, at din kollega Christina Borgtrup var igennem her på morgenfladen og fortalte, at der var tvivl om, hvorvidt at nogle af talerne kunne komme frem. Er det fuldstændig kaos dernede, eller hvad? Ja, det var faktisk sådan, at da vi landede i går, det var omkring 20.000 mennesker fra hele verden, der prøvede at mase sig sammen i den her lille bjerglandsby i Schweiz, PT, i Davos. Og da vi kom i går, var der nærmest undtagelsestilstand. Når vi sådan bevægede os på vejene i Davos, der kunne vi så næsten kun gå. Der gik vi simpelthen og kiggede ind i snedriver. Der kunne man altså se biler derinde, der var begravet. Heldigvis så er det så stoppet her i løbet af natten, og jeg har ikke hørt, at der ikke er nogen, der er poppet op endnu, for det er altså i dag, at det er sådan den officielle åbning af World Economic Forum er, og det er altså 48. gang, at det går ned. Og som du selv siger, så er det åbningssalen, det er Narendra Modi fra Indien, som skal holde åbningssalen i år. Det er kl. 11.15, at han byder velkommen. Og sidst var du altså Xi Jinping fra Kina, som blev fløjet ind med helikopter. Det kan være, at Modi han også er blevet fløjet ind, det ved jeg ikke. Men jeg synes dog, at det er Kina, der er blevet velkommen. Og i år så er det altså så en anden af de drivende økonomier i verden, nemlig Indien Modi, der skal sige velkommen. Og det gør han jo sammen med Klaus Schwab, som grundlagde World Economic Forum for det er 48 år siden. Og det, er altså og det gjorde han ud for den agenda, han ville skabe et forum for offentlige og private partnerskaber. Altså et sted, hvor verdens penge inden for ja, det er selvfølgelig politik, det er økonomi, det er kultur, at de kan mødes under sådan lidt mere afslappet forhold og vende tingens gang. Og Christina og jeg, da vi gravede os frem her i går, der talte lidt om, hvorfor fanden det egentlig skulle være i januar, når sneen den vælter ned. Men det er altså også måske lidt for at sætte den her agenda for det nye år, hvor de sådan tager nogle ting op, og det er altså det, der skal ske her de næste 4 dage. Ja, så 48 år har verdens penge altså været samlet i Davos. World Economic Forum er altså gået ned så lang tid, helt tilbage til, ja, til 48 år tilbage. Pernille, hvad er det egentlig for en størrelse, og hvad ved vi, om der kommer noget sådan særligt ud af Davos? Har vi nogle erfaringer fra tidligere år? Altså bliver der ændret noget på verdensgang, når de her mennesker de samler sig? Ja, der er jo altid ting, der bliver ændret, når verden de samler sig, eller når folk mødes og taler sammen. Det er jo ved samtalen, at alt handlingen sker, men du er fuldstændig ret muligt. Det har selvfølgelig været en stigende tendens, ligesom altså, jamen det er fint nok, at I snakker, men er der nogen handling bag ordene? Altså man kan sige helt konkret, jeg tror faktisk, det var Jamie Dimon, der sagde, når man sidder direktør for JP Morgan, han sagde ligesom om den her World Economic Forum, at it's the place where billionaires tells millionaires how the common man feels. Det er ligesom hans bud på, hvad det her det er. Men han er her faktisk i år. Jeg skal til en event med ham på onsdag og høre, hvad han egentlig har at byde ind med. Men altså, man kan sige helt konkret faktisk, altså det der bare for programmet i dag, man kan sige, der er selvfølgelig åbningstalen, det her 11.15 med Modi, der ligesom siger velkommen, og ligesom har han og ham personligt har mulighed for at indtage i scenen. Det var det faktisk det, han gjorde sidste år. Så sådan helt konkret, så er der i dag en lancering af et nyt overvågningscenter, som skal forske, eller ikke forske, men som ligesom skal monitorere, hvordan de store medicinalvirksomheder, de forsker i multiresistente bakterier. Det er jo sådan en af de helt store trusler, vi står overfor som mennesket. Der er 700.000 mennesker, der dør hvert år, fordi de simpelthen, at bakterierne er blevet resistente over for penicillin. Og hvis vi ikke får gjort noget ved det, så er der altså 10 millioner i 2050. Så det er sådan en konkret ting, man kan pege på, at der sker. Og så er det jo, man kan sige, der er kernen i Davos, det er kongresscenteret. Det er der, hvor at de fleste skoletaler, hvis vi kan kalde det, det er der, Narendra Modi, han skal holde sin tale. Der er der 2.500, der er akkrediteret. Det er blandt andet de politiske ledere. Der er omkring 340-50, det er detalj, jeg har hørt, politiske delegerede. Her blandt 10 regeringsledere. Resten det er så for virksomheder, NGO'er og det slige. Men det er så kernen, det er det officielle. Udover det officielle, så er der altså så events ud over hele byen. Det er, det er på alle hotellerne, og alle rum på hotellerne er jo selvfølgelig booket, men alle kontorerne er også booket. Det er, altså, de er booket til de her meet and greet møder. Jeg sad i toget i går med Christina, hvor vi sad med en hedgefond, han arbejdede for. Og han har altså booket de næste 3 dage kalender med virksomheder, han skal møde og ja, snakke business med. Og der er altså, det er omkring 15.000, der har tjekket ind på det, man kalder hotel badge. Det vil sige, at de har adgang til hotellerne og til de her møder. Så der sker rigtig meget i Krone her rundt omkring i Davos, udover på hotellet. Det lyder som om, at der er rigtig mange spændende mennesker, altså også rigtig mange mennesker, som tager beslutninger på vores allesammens vegne derude i verden. Altså regeringsledere og topfolk fra erhvervslivet, økonomer og den slags. Pernille, hvordan er stemningen egentlig sådan et sted af folk, som jeg tænker er sådan nogle kloge over alle sammen? Hvordan er den overordnede stemning hos jer? det er faktisk, inden jeg tog afsted, så tænkte jeg, at det her det må være lidt ligesom folket med på Bornholm, bare sådan i et globalt sammenhæng. Og det, bare uden pøblen, hvis man kan sige det helt grotesk. Men det er meget afsigt, og det er faktisk nu, hvor vi i går var vi nede, der er en dansk virksomhed hernede, der hedder TradeShift inden for fintech. De leger hvert år en kirke midt i byen. Som er platform for, man kan sige, egentlig mange af de uforsælde events, CNBC sender derfra, Radio 24/7 sender derfra, når vi laver vores dagbog fra Davos her lidt senere, Christina og jeg. Men den her kirke, der er selvfølgelig nogle officielle talks i løbet af dagen, og så er der de her cocktailpartys om aftenen. Og det er altså her, hvor pengerne de står i kø for at stå i baren og slappe af. Kasper Røsted fra Adidas kan du også møde på en bar rundt omkring. Og i går, da vi alle sammen stod og ventede på de busser, som ikke kom klokken 9 i går aftes, da vi alle sammen havde været på farten hele dagen, der stod vi og ventede et par timer på bus. Der stod altså høj som lav de fine direktører i deres meget små sko. Som altså, der er på lige basis, der står man og snakker sammen og hygger sig. Og selvfølgelig er der altid en snært af business bagved, men det er meget nede på jorden. Selvfølgelig er der high security. Det skal der jo være sådan her sted. Men en god tone indtil videre. Nu er jeg jo selvfølgelig lige landet en dag og skal til at rykke ud her lige om lidt og se, hvad der foregår. Men det er jo som, altså det er jo regeringsleder, det er Merkel er her, Modi er som sagt fra Indien, Macron er her, Justin Trudeau fra Canada er her, han skal holde en tale her 14:30, mener jeg. Vores egen Lars Løkke flyver også ind i dag med en 3-4 andre minister, og så de store virksomhedsledere også. Så der er rigtig mulighed for, altså man kan sige, ham jeg jagter i dag, det er sådan helt uden for business. For der er også en stor kulturel scene hernede. Man tror måske lidt, det bare er slips det hele, men kulturen fylder også rigtig meget. Og det er her i aften, at der er en stor fest i anledning af Crystal Awards uddeles. Og det er en pris, der uddeles til tre kunstnere, som gør en indsats for verdenssamfundet. Jeg mener, det var Olafur Sigurdsson, som fik den for nogle år siden. Men i år, der er det Elton John, Kate Blanchett, og så The Badass of Bollywood, Shahrukh Khan, tror jeg, der hedder. En af de helt store Bollywood-skuespillere. Og de tre får altså den her pris i aften. Og de kommer også til at holde tale i løbet af i dag. Og jeg har set billeder på Facebook fra The Badass of Bollywood, at han går altså rundt i gaderne i Davos lige nu. Jeg skal ud og fange ham til et selfie lidt senere. Ja. Mm. Og du er jo altså vores øjne og ører direkte i Davos. Du fanger folk ind til os, du fortæller, hvad der foregår. Og det gør du altså resten af ugen her i Millionærklubben, i hvert fald i dag og i morgen og på torsdag. Og så er du altså på fredag, Pernille Enggaard, at... Ja. Den helt store elefant, han lander vel sagtens. Donald Trump skulle efter sigende være den, der holder tale på fredag. Det er vel det, som langt de fleste ser frem til. Det er vel ikke nødvendigvis noget, du kan komme ind til, eller hvordan fungerer det? Det tror du ikke. jeg vil gøre mit bedste. Jeg kan være, at jeg kan navle ham i en bar et eller andet. Nej, selvfølgelig. Det, som alle taler om lige nu, det er sne og Donald Trump. Du er fuldstændig ret. Sidste år, der... var det jo, skulle han jo lige sætte til Det Hvide Hus for en kalender. Derfor der havde Xi Jinping og Kina mulighed for at tage scenen, hvilket Xi han jo gjorde med bravur og talte samarbejdshandel og en åben verden og alle de der ting. Og så har vi Trump, der lander i år. Og man kan sige, det eneste vi ved, det er, at han lander fredag med sit entourage, og så skal han vist tale omkring betydningen. Det vil sige, han får det sidste ord her på World Economic Forum. Og han har jo selv sagt til amerikanske medier, at han vil tale American First, så man fortæller, hvad det er, han ligger i det. Så vi skal nok ikke, der skal nok ikke noget nyt, vi kommer til at høre fra Trump og Klaus Schwab, som jo er grundlæggeren af World Economic Forum, har sagt, at han ved egentlig ikke, hvad Trump han vil tale om, men at alle taler de ligesom har budt ind på, at de skal tale op imod det, der er agendaen for i år. Fordi hvert møde har en agenda, og agendaen for i år, det er ligesom, hvordan vi skaber en fælles fremtid i en splittet verden. Så hvordan Donald Trump han vil byde ind på den agenda, det har du fuldstændig ret i, Bolig. Det bliver skide spændende at høre for at sige det lige ud. Ja, men Pernille, jeg håber, du fanger ham et eller andet sted på et eller andet sted i bar, eller er med på mødet. Det er uofficielt. Lars Svendsen, ja. Du ligner en, der havde spørgsmål. Nå, men det var bare det der med, hvad temaet var, men det har du jo fortalt nu. Men hvad med danskerne? Hvor meget dansk er der dernede? For nu at tage lige den snævre. Jeg får at tage en snævre vinkel. Ja, som sagt, så der er en del danske virksomheder dernede. Også er det nu, ham jeg mødte på flyet i går, det var Torben Møre fra Pension Danmark. Så mødte jeg, var vi så nede og tale med TradeShift i går. Og så for på den politiske side, der er det så Lars Løkke, Brian Mikkelsen, Christian Jensen og Troels Lund Poulsen. Men det jeg skal lige så snart, jeg har sluppet jer i røret, er, at jeg skal ud i gaderne. Og så skal jeg hive fat i og se selvfølgelig, hvor mange af virksomhederne er der, fordi de er selvfølgelig, hvor mange af, om det er CEOs, der er hernede, det er jeg faktisk ikke helt klar over endnu. Men det skal jeg selvfølgelig finde ud af. Så du skal altså på med dine moonboots og dine elefantu, Pernille. Inden vi slipper dig helt, kan du ikke lige kort fortælle, hvad er det, der foregår i forhold til de her dagbøger, som du også kommer til at producere? Hvor kommer man til at kunne høre dem, og hvad foregår der i dem? Ja. Altså det er jo sådan, så det Bodil, vi kommer til at tale sammen her de næste to dage, til og med torsdag. Men jeg kan sige, det der jo ligesom er, det er, at det overordnede tema, det er, hvordan vi skaber en fælles fremtid i en splittet verden. Og under det tema, der er der så sådan fire spor. Der er økonomi, der er ligestilling, der er teknologi, og så er der sådan det lokale op mod det globale. Og det, der er egentlig interessant i forhold til ligestilling og hele MeToo, det er, at hvert år, der har World Economic Forum også syv formand. Og de er så i år syv forkvinder. Det er simpelthen syv kvinder, der ligesom er værter for forumet i år. Vores egen Helle Thorning var det sidste år, men i dag så er der så syv kvinder, blandt andre Erna Solberg, Norges statsminister, og så Christina Lagarde fra IMF. IMF, tak Bolig, som er. Og så i de her tråde, der sker der så en masse ting. Der er selvfølgelig en masse teknologi, der er en masse blockchain, og det jeg kommer til at gøre de næste dage sammen med Christina Bortrup, som også er finansjournalistik, men specifikt har fokus rettet mod Kina. Jack Ma er hernede fra Alibaba, JD.com er også hernede. Der er en masse kinesiske virksomheder, der er. Vi kommer til at løbe rundt hele dagen og tale med nogle af det her folk og snuse til os, og så sætter vi os ned sidst på dagen, og så optager vi en fantastisk podcast, hvor vi samler op på dagen, og også på nogle af de store talere, der har været i dag. Det er selvfølgelig Modis tale. Det er spændende at høre, hvordan han sætter tonen. Den optager vi, og så kommer den til at ligge som podcast. Det er uploadet i aften under Millionærklubbens feed på vores hjemmeside. Hmm. Så der er altså masser af gode informationer direkte fra Davos, så vi taler altså som sagt med dig. Det gør vi, og så skal vi selvfølgelig også til nogle af alle de cocktailparties der om aftenen. Det er jo der, at de virkelig snakker, de går ned. Det ved du jo alle sammen. Det er godt, Pernille. Jeg ved, at du kan mængde dig ind alle de rigtige steder. Det bliver det spændende at høre, hvad der foregår dernede fra. Tak fordi vi måtte låne dig. Godt, hej. Så vidt altså. Pernille indgår direkte fra Davos, som jo altså er nede for at finde ud af, hvad der foregår, når verdens mægtigste mænd og kvinder, de samles til debat om verdens fremtid. Lars Svendsen, kan du huske sådan tilbage i tiden, at sådan noget Davos-snak har givet nogen som helst ændringer i verden eller i investeringsselskabernes fremtidsudsigter? Ja, men jeg tror nok, det er jo mere, at det er jo sådan lidt snak ved pejseilden, ikke? I nogle rolige uger. Og det var også derfor, at januar passer meget godt ved, at der er jo normalt sådan ret meget stillhed, og regnskaben er ikke kommet endnu, og sådan det hele kører lidt stille efter jul, men jeg tror, det er altså mere det der med holdninger og at finde ud af, hvor meget det er jo det der italesættelse af noget, ikke? Og, det er et lækkert ord. Nå jo, men det er det jo lidt, og der vil du sige, og det er jo så også det spørgsmål om, hvor meget skal man vægte forskellige ting, for eksempel, og man har jo kørt de her forskellige temaer, ikke? CO2-forurening og alle mulige mærkelige ting, Og derfor kan man sidde og sige, at det er mere sådan på det der overordnede baggrundsplan, fordi det er jo ikke nogen besluttende myndighed. Jeg mener, det er en meget, meget god idé at have, og nu er det så det der er problemet med alting, det er, at det eksploderer jo i volumen. Mm-hmm. Ikke? Altså nu er det 2500, og oprindeligt, der, hvis du har gået 20 år tilbage, så havde der måske været 500, ikke? Eller mindre. Og der var dog nogen, der vidste, det foregik, og de har jo, det er alle de schweiziske militære sikkert, sidder i bjergene rundt omkring. Og... Ja, der må være et gigantisk sikkerhedsopbud der. Ja, sidste år lå de i hvert fald op på tagene med alle mulige våben. Det er jo pis koldt dernede i en flyverdragt. Top på toppen i 7-etages højde, men det er jo ligesom det, der er gået lidt... den der, i vores der bliver alting jo til mediebegivenhed, og så vokser det enormt. Ligesom Warren Buffetts generalforsamling, hvor der jo helt frem til 1980 var ikke nogen, der mødte op. Og nu er det jo blevet folkemøde, ikke? Og det er lidt der, at det ligesom løber lidt løbsk på det plan. Men ellers er det glimrende, men man siger, den rigtig fine, det skal vi jo måske lige sige hver gang, det er jo det der Bilderberg. Og det er jo så et lukket forum. Vi havde det jo engang, det blev holdt hernede i København, hvor de venstreorienterede var ved at gå i krig ind på hovedbanegårdens sporareal, fordi det foregik nede på dernede i havnen. Ikke? Bilderberg, som jeg altså også er et dernede, netværk af alverdens penger og topfolk, som altså sætter sig sammen og debatterer. Hvad debatterer de egentlig? De debatterer efter, det er jo lukket møde, men det er jo også de overordnede udviklingslinjer i samfundet, og det er jo noget, de har været gjort siden, var det 1950 eller 52, de begyndte på et eller andet hotel nede i Holland, derfor har det fået det navn. Men det er jo sådan rigtig, det er rigtig snævre noget, og de har jo så kunnet opretholde en meget lille fremmøde, hvor det jo nu er nu op på 2500, det er jo altså svært at tale sammen. På det plan, det kan man jo reelt set ikke. Du kan høre på nogen, men du kan jo ikke tale sammen. Og så har vi alt det ved siden af satellittingene, så det er da helt klart, det er sådan noget, hvor du er ude for et netværk, ikke? Der er sikkert mange lobbyister og selv noget andet. Godt folk, der møder op også. Det er lige sagen, det der, Lars Jensen. Spændende bliver det også at høre om, at Donald Trump, han stiller sig op og holder en brandtale i en eller anden retning. Spændende mest, fordi det er underholdende, ikke? Ikke fordi det kommer til at ændre noget som helst, fordi det er vi sådan snart vant til, ikke? Det interessante er jo også, at i og med, at han får til sidst, han får det sidste ord, men så vil han jo også stå og runge som ekko mellem bjergene, hvad han inden måtte finde på at sige. Og det interessante er jo også, om han kan holde en tale. Nu er det normalt, at taler jo blive... Når man problemet med at tale er jo, at de bliver jo som regel skrevet af nogen, ikke? Altså, det er jo kun almindelige mennesker, der tror, at det er hvad hedder det, dronning og andre, der skriver talen fra nul af. Det kan også godt, hun gør, men at det er jo ud fra nogle konceptoplæg og så videre. Og det spørgsmål er jo bare, om han er jo ikke glad for at sidde og skulle fortælle noget, som en eller anden ansat byråkrat har skulle skrive ned for ham. Så skal han stå og læse højt, ikke? Det er han jo ikke glad for. Nej. Så derfor bliver det spændende. Det bliver ligesom at høre om, og om han kan vinde, det er jo sådan det mere banale plan, sympati. Fordi det er der jo også et spørgsmål, og verden er jo på mange måder, menneskens børn meget naive og enfoldige, desværre må jeg sige det. Men det gjorde ham her sidste år. Han fik jo til at lyde som om, at kineserne var frihandelsfolk, og hvis der er nogen, som vi også har talt om bare for nylig derinde, at det er jo et marked, du ikke kan komme ind på, hvis ikke du er gode venner med den ene eller den anden eller den tredje, og du har lokale privilegier til virksomheder osv., selv Amazon har måttet opgive at komme ind i Kina, ikke? Er det en fri verdensmarkedsøkonomi? Nej, vel er det ikke. Nej, det er en af de værste, du har. F.L. Smith derude, der kæmper med ham her, der har næsten erobret en tredjedel af markedet, ikke? Tror du, at de synes, at det er en fri markedsøkonomi? Nej. Men han lykkedes alligevel at fremstå som om, at han var en stor frihedselskende mand, bare fordi han bevægede sig fra 100% og ned til 80% og på vej mod frihandel, der så er 0, ikke? Mens de andre, de er gået fra 0 og er nået til 25. Ja, nogen vil måske kalde det et kæmpe PR-stunt fra Xi's scene, men jeg tvivler nu alligevel på, at Donald Trump, han har tænkt sig at bruge det som et eller andet PR-stunt for at få verden til at kunne holde lidt mere af ham. Det er ikke sådan lige sådan, jeg kigger på ham i hvert fald. Nå, spændende i hvert fald at se, hvad han har tænkt sig. De fleste mennesker vil gerne have, man kan lide en. Jeg ved ikke. Det er også derfor, vi står herinde, er så flink. Ved du hvad, så skulle han altså, at det skulle han have tænkt på lidt før, så jeg tror, det er for sent det der. Lars Svendsen, spændende under alle omstændigheder, han dukker op, fordi det er jo sådan, han tidligere har været ret kritisk over for det der elitære møde, som jo altså foregår hvert eneste år i Schweiz, men nu er han altså selv med. Nå, ved du hvad, jeg kan godt tænke mig at hoppe videre til noget helt andet. Det skal handle lidt om Torm. Vi har fået en hel del spørgsmål ind på mailen. Blandt andet fra Jens Jensen, der skriver til os fra Odense. Han skriver, jeg kan læse, at DS Torm vil udstede nye aktier og samtidig købe to nye skibe. Det må da betyde en udvanding af de i forvejen synkende aktier. Er dette et signal til paniksalg af de Torm-aktier, vi har i forvejen? Nå, hr. Svendsen, lad os starte med at høre historien om Torm. Ja, Torm kom i går med en update. Det betyder altså sådan en eller anden form for tidlige udmeldinger om, hvordan er regnskabsåret gået uden præcise tal. Og det, de jo så fortalte, var, at de ville komme ud med omkring, var det 155-160 millioner i indtjening før afskrivninger, det man kalder, og renter, udgifter. Altså det, som der egentlig har ligget, når skibet er sejlet, hvor mange penge der kommer i kassen. Og så skal man blive skibet mindre værd, og der skal betales renter og så videre. Og det var jo sådan set nogenlunde fornuftigt. Men det skulle kun kunne ende med et overskud på 0-5 millioner dollar. Og det er dollar, det her tal, også 160. Det er jo dollarregnskab, de præsenterer. Og det er jo ikke, altså, det er 0, kort og godt. 0 plus, hvis de er heldige. Men det er jo nulleren skrue. Men det, de så gør, er, at de vil jo så sælge en, lave en aktieplacering, som skal give ca. 110 millioner dollar brutto, og 100 netto bliver det vel så sikkert til. Og sige, hvad er så det, og hvad er meningen med det der? Det er jo formentlig, at det er ikke en tegning, som vi almindelige, jeg har også aktier i Torm, for lejlighed til at deltage. Det er en placering, altså man går ud og ringer til nogen, og det får man sin bank til, og siger, at vi skal have placeret de her aktier for det her beløb, og det er ikke, fordi det er en herregård, vel? 650 millioner kroner. Men sælger dem direkte til dem, og siger, vil du købe den, så får man en rabat. Det er også derfor formentlig, at den nu ligger og giver sig lidt i kurs. Fordi man ved, der kommer nogle rabataktier ud. Normalt giver man en rabat på 4-5%. Så derfor, når du kommer ud sådan en nyhed, og hvis du ikke kører den igennem, jeg mener ikke, de har kørt den igennem endnu. Normalt siger man det nærmest først, når man næsten har gjort det, eller vi gør det i dag. Men det, som formentlig er ideen, det er, at de aktier, vi er blevet placeret, tror jeg, nu siger jeg, hvad jeg selv mener, i USA, fordi de jo blev jo noteret på os på New York børsen her i omkring 1. december. Og det ville, de havde jo øvet været en gang tidligere, men så da kursen faldt ned i hullet, det der ved Penis, ja, så holdt de op. Men nu er de kommet tilbage igen. Og det var også det, der var meningen med, at det hedder jo Torm PLC, altså et engelsk selskab, Public Limited Company, betyder PLC. Det er jo ikke noget, det er ikke noget med programmering at gøre, hvis man tror det, men ja, det er en anden forkortelse og sådan noget, men hvad hedder det? Det er jo fordi, man ønsker at have noteret i USA, og det er fordi New York har faktisk temmelig mange rederier, og der er flere andre rederier, der har været almindeligt børsnoteret i Europa, der også er noteret derovre. For eksempel Euronav og, hvad hedder han, Tisakos, men han har kun noteret der, jeg har, og Frontline er også, og vi har også nogle andre grækere, der er derovre. Men det der, man vil placere aktierne der, det er det, det handler om. Og så vil du sige, når indre værdi for Torm er jo omkring 80 kroner indkapitalværdi per aktie, så er det jo en dårlig idé at udstede aktier til kurs 52, ikke? Det er det, han kalder for udvandring. Ja. Altså, man sælger aktier for billigt i forhold til, hvad indkapitalen er. Det er der jo ikke nogen, der kan være interesseret i, grundlæggende set. Det er en dårlig forretning. Så burde de hellere købe nogle af aktierne op, og være at købe nogle skibe. Ikke? Det er ligesom i gamle dage, da vi havde en anden direktør derude, der ikke interesserede sig for, hvad der stod i kurslisten. Men det er mange år siden. Det er 20 år siden. Men så klogere er de dog blevet nu om dagen. Men balladen er jo det, at dels vil de gerne ekspandere virksomheden, og de vil gerne have børsmarkedet til at fungere i USA. Hvad det ikke gør, hvis der ikke er nogen aktier på et marked, kan det jo ikke fungere. Så nu får du nogen at handle rundt med, og det er nok mest det, det handler om. Og så får de altså også lidt mere penge i kassen, og så bliver bankerne så glade, fordi så øges deres kreditværdighed. Det er ikke noget problem for dem, men så det er lidt det der, at du kan sige, at hvis der kommer penge ind i en kasse, der ikke er så stor, og det er et dårligt marked, så vil det normalt være positivt for den, selvom det er til en lav pris. Mm. Og så kan du sige, hvad så? Jeg sidder og har den her aktie, jeg har også selv, ikke? Til har indværdi på 80, og den handler til 52, så bliver jeg udvandet. Ja, men så gå ud og køb nogen på markedet til kurs 52, hvis du synes, at det er prisen er for lav. Så der er altså ingen grund til, at panik sælge, som lytteren her skriver? Nej, det er det ikke. Det er ikke, fordi de er på røven, og de skal have nye penge og alt det der. Det er, fordi de gerne vil styrke sig forretningen til at køre. Og tank bliver jeg i gang med at studere lige op i. Mm-hmm. Tank bliver, jeg kan jo ikke ved og love osv., men det kan blive, og jeg tror, det bliver kanon i løbet af allerede løbet af i år. Okay. For mig, jeg tror ham op for Concordia, det er et svensk tankrederi, som er Stena Lines tankrederi, der er børsnoteret. Concordia hedder det, ikke? Concordia. I spørger Stockholm-børsen, at han har jo sagt gutten derop, han er lidt skrab fætter, at til sommer, så skinner solen. Ja, det gør den, men det er også på tankmarkedet. Med den retoriske begejstring, som jeg fornemmer det her, så må du da skyde et hav af penge i tank? Jamen, det kan jeg også sagtens komme til at gøre, og jeg har jo en del, men jeg vil sandsynligvis putte mange flere ind i. Fordi pointen er det der, og det er der, hvor de fleste investorer sikkert vil blive snydt. Det er et marked, der ikke er kontinueret. Altså, vi tror på, at ligesom tingene går sådan her op, og så lige pludselig så bliver det vældig godt. Nej, tankmarkedet ligger sådan, det kan stå og se ned på elendighedens bund, og så lige pludselig siger det, piv, så rykker det op med, jeg ved ikke, hvor mange procent. Det er sådan mere end eller marked. Mm. Og det er jo, hvorfor er det sådan? Det er det, fordi det er et blodigt marked, hvor alle konkurrerer med alle. Og der sker jo det, at i 2020, der, og det er faktisk 1. januar, der skal må tankskib kun sejle, og alle andre skibe og containerskib, alt, hvad der kryber og går på verdenshaven, skal sejle på det, der hedder marinefuel, og det er 0,5% diesel, eller svovlindhold. Der er i dag 3,5% i meget af det der fede olie. Det er, hvis du sådan et rigtigt skib, så kommer ordentligt sort røgsky om. Det er, fordi de sejler på fed olie. De gør det ikke herop mere, fordi vi har fra kanalen op ad EU-området, der er nordeuropæisk EU-område, må man ikke sejle på det, men hvis du kigger på et eller andet udenfor der, så hvis der kommer et containerskib, så når han når dernede til, så skal han skifte over på lettere olie. Men det vil gøre, at der er en del skib, som vil blive faset ud, og du skal kan sejle langsommere for at spare på brændstof. Det er dobbelt så dyrt. Og der kommer ikke så mange, eller også skal du lave nogle vaskeanlæg, altså simpelthen rensningsanlæg, ligesom man har på et kraftværk nærmest. Mm. Det hedder en skrubber i fagsproget. Ja, det interesserer mig meget, kan jeg se. Ja, men det er fantastisk, Lars, jeg har lært så mange nye ord i det her program. Ja, men en skrubber, ja, men hvad hedder det? At det gør, at det marked vil gå for at være et overudbudt marked til at være et efterspurgt marked. Mm. Og det, som er så andet interessant omkring det, det er der, hvor jeg for alvor bliver begejstret, det er, at de fleste olieskibsredere er altså ikke idioter. Det kan godt være, at de er blinde og aggressive og er ligesom kvinder. Ja, de er forelsket i dem og sådan noget. Men det har det. En skibsreder, der er penge, han vil styrte ned og bestille et nyt skib. Det er næsten ligesom, det er simple-minded people, okay. Men pointen er, at de kan også godt regne, og de ved jo, at verdens olieproduktion og forbrug er der alt, der tyder på ved toppe i 2025. Den vokser med cirka 1,4 millioner. Vi rammer næsten 100 millioner tønder i døgnet i år, i 2018. Men den vil så toppe omkring 2025, fordi så skal vi til at køre på alt muligt andet, på ketchup og el og jeg ved ikke hvad. Og det vil gøre, at der er jo ikke nogen fremtid at købe i tankskib, hvis der kan holde i 25 år. Hvis man kan ved, at efterspørgselen går nedad i et eller andet, begynder at gå nedad direkte. Så derfor bliver det et afviklingserhverv. Og det er en industri, hvor du ikke bliver investeret i det, man hiver penge ud. Og den er god Claus at være Svendsen, i. Ja. Vi skal til at have Philip Gunst med på telefon, men lige inden jeg lukker ham ind her i studiet, havde han sagt et bud på, hvad det er for en tankaktie, man skal have i sin portefølje, hvis man vil gerne gå ind i den sektor nu. Jeg mener, Torm hvis du er dansker, så er Torm ganske udmærket køb. Og hvad hedder det? Ellers er det jo, du skal vælge med en produkttankskib, der er Torm. Den halve løsning er Norden. Og så er, hvad hedder det, ellers skal du over i Rovle Tank, og så er det jo sådan en, de to jeg har, det er til Sargos og hvad hedder han, Frontline, og jeg har, så har vi også en, der er Euronav, der øvrigt handlet i USA, koden er EURN, som er meget, meget fornuftigt. Geschæft, den har jeg også lidt aktier i, og de har verdens største tankskib. Ved du, hvor stor det er? Vil du gætte? Hvor stor tror en supertanker 300.000 tons? Ved du, hvor stor verdens største tankskib er? Nej, Lars Svendsen, det gør jeg ikke. De har to. 460.000 tons. Det er lækkert. Jeg siger, at den er stor. Ja, de to køb, er store. Køb det skidt, hr. Svendsen. Jeg glæder mig til at høre meget mere om tank, men nu er det altså blevet tid til, at vi skal tale med Philip Gunst. Philip, som jo er altså vores nye unge porteføljeforvalter her i Millionærklubben, vi har inviteret ham med i klubben her per 1. januar. Vi har givet ham 100.000 kroner til at investere for. Han er ikke rigtig kommet i gang endnu, og det er sådan set bare, fordi der har været en masse administration og teknik, der lige skulle falde på plads. Men lad os høre, hvordan og hvorledes det går med det. Godmorgen og velkommen til dig, Philip. Godmorgen. Philip, 100.000 kroner skulle ud og sættes i aktier. Hvordan går det lige med det? Det går ikke så fantastisk godt. Jeg er ikke kommet i gang endnu, men jeg skal aflevere en fuldmagt inde hos Nordnet her til formiddag, så jeg håber, jeg kan komme i gang enten i eftermiddag eller en gang i morgen. Så er det der administration, det synger altså på sidste vers. Men derfor så har du alligevel været hurtigt ude og kigge på en masse forskellige aktier. Vi har også lagt en liste op på vores Facebook-side tidligere om de aktier, som du i hvert fald på det tidspunkt var interesseret i at købe. Så er der også en masse på din kandidatbænk. Din måske liste af ting, som du i hvert fald kommer til at holde øje med også her det næste stykke tid. Jeg ved, at et af de områder, du har fokus på, Philip, det er lithium, og der sker rigtig meget for tiden. Kan du gøre os lidt klogere på den sag? Ja, det gør der, og man kan sige, at den, som jeg havde kigget den, det var Albemarle Corporation, som er noteret i USA, som også beskæftiger sig med chemicals ved siden af. Og Albemarle lå ganske i break-even de første par uger af året indtil omkring, jeg tror, det var den 16. januar, hvor den toppede i 134 dollars og ligger nu nede i 113 og haft et ganske kraftigt fald over de sidste 14 dage siden. Det skyldes egentlig primært, at konkurrenten SQM, Sociedad Química y Minera, som er et chilensk selskab, og Chile er et af de største markeder for lithium, de har siden 2014 ligget i en strid med et chilensk statsselskab, Corfo. Og de indgik en aftale med Corfo her i sidste uge, som betyder, at SQM kan fordoble deres produktion frem mod 2025 og tredoble den frem mod 2030. Så noget, som påvirker selvfølgelig industrien og påvirker priserne på lithium i og med, at det betyder, at udbuddet bliver lidt større, dermed så påvirker det priserne. Men hvad hedder koden, og hvordan staver du det der? Det er jo et frygteligt navn. Koden hedder bare SQM. Ja, men den der Alvar eller andet? Albemarle. Albemarle, den hedder bare ALB. Så er vi med. Ja, du har været ude på den en gang. Philip, du siger altså, det er ligesom, at der, altså, det ændrer jo ligesom markedet, det her nye, men ændrer det så også din interesse i Albemarle? Ikke nødvendigvis. Jeg var lidt ude at kigge på, hvordan det får betydning, og selvfølgelig, det kommer til at påvirke udbuddet, og dermed også prisen på lithium, men igen, jeg er nok nødt til, som jeg også var en af de første ting, jeg sagde, det er nødvendigvis ikke lithium, der kommer til at påvirke de her elbatterier til biler, hvis priser nødvendigvis særlig meget. Så jeg tror stadig, at Albemarle bliver en markant aktør blandt de her tre store i lithiumindustrien. Samtidig så var der en del analytikere, der var ude efter den her udmelding at sige, jamen hvis Albemarle får et stort tilbagefald, jamen så skal man gå ind og købe, fordi de ikke mener, at det kommer til at betyde det voldsomt store for dem. Så jeg er egentlig ganske positiv og glad for, at jeg først får mine penge her i løbet af de næste par dage, fordi det betyder bare, at jeg kan få et ganske fint entry i Albemarle. Nå, og nu er du sådan set glad nok for, at der er forsinkelse til at starte med. Der var det altså et problem, fordi at aktiemarkedet har jo kørt ganske fint siden 1. januar, så du er jo altså også gået glip af nogle sådan konkrete afkastkroner, i hvert fald indtil videre. Nå, ja. Philip, så vidt altså lithium-verdenen. Jeg kunne godt tænke mig også at vende blikket mod Netflix, som jo også er en af de aktier, du har haft fokus på. De kom med regnskab i går. Har du haft tid til at stikke snuden i det? Ja, jeg fik lige Netflix med her hen over morgenen, og man kan sige, det er jo bare en imponerende historie. Netflix, som har taget verden med storm og blevet den største streamingtjeneste, passeret 100 milliarder i markedsværdi i går, efter et rigtig flot regnskab, hvor aktien også blev belønnet med en 8% stigning. Og det var simpelthen flere abonnenter, som i de fjerde kvartal, som betød, at prisen nåede all-time high. 8,33 millioner nye subscribers i det fjerde kvartal. Reelt set så var revenue ganske meget ifølge forventningerne. EPS var ifølge forventningerne, så det var egentlig ikke fordi, at nøgletallene var voldsomt store, men 2 millioner flere subscribers, end man havde forventet her hen over juleperioden. Ganske imponerende. Og det til trods for den her sag med Kevin Spacey, hovedpersonen i serien House of Cards, som kostede Netflix 39 millioner dollars i indtjening på tabt indtjening udefra, man har været nødt til at fyre ham. Så jeg er imponeret over Netflix-casen, og selvom at mange mener, at der begynder at være lidt boble-lignende tilstande, ligesom IT-boblen tilbage i nullerne, så er der altså bare nogle af de her store IT-selskaber og tech-selskaber i USA, som bare leverer gang på gang. Philip Gunst, jeg kan fortælle dig, at jeg så lige et tweet fra Christoffer Wold tidligere på morgenen. Han er altså ude og tale om, at Netflix nok er ved at være noget af det, han kalder en top. Han laver altså teknisk analyse, han er af til med her i Millionærklubben, som analytiker og indbudsgiver her i klubben. Han ser altså, at den er ved at være nået i en eller anden form for top, og at man måske snart skal overveje at tage noget profit hjem. Den sang synger du altså ikke med på, kan jeg høre? Ja, man kan sige nu, jeg kigger slet ikke på det tekniske i forhold til Netflix. Det er meget mere fundamentalt, og hvis Netflix bliver ved med at rive abonnenter ind, og de bliver ved med at øge deres globale presence i forhold til at rive nogle abonnenter ind på global plan også, jamen så ser jeg egentlig samtidig fortsat optur for Netflix. Men det afhænger selvfølgelig af, hvordan at markedet udvikler sig. Vi ved, at Disney kommer højst sandsynligt med en pendant til en streamingtjeneste, som kan blive den største efter deres merger. Og jeg tror, det er et marked, som er meget lukrativt, men samtidig også et marked, som derfor vil blive påvirket konkurrence. Så det kræver selvfølgelig, at Netflix holder op med deres de her white label løsninger, hvor de går ud og selv producerer noget content, som de blandt andet har gjort med House of Cards. Mm. Hvor mange kunder er der i sådan et system der? Hvor mange har de? Kan jeg ikke engang fortælle. 29 millioner. 29 millioner, det er utroligt. Den er lige nået 100 milliarder dollar. I børsværdi, ja. Som jeg kan se, ikke? Og de har 4.700 ansatte. Mm. Altså, det er jo lige før, at det er manden og konen, der passer forretning. Altså, det er jo helt nonsens. Ja, de 29 millioner, altså det er ekstra antal abonnenter, de har fået ind i 2017, så jeg ved ikke, hvor mange der er i alt, Lars Hansen. Ja, det er selvfølgelig, Philip, som du er inde på, det handler jo altså noget om, om de bliver ved med at kunne lave de her successerier, som der er rigtig mange, der hopper på, og om de kan blive ved med at konkurrere på de her streamingtjenester, og måske endda få det der Flow TV helt ud. Sådan nogen som dig, du er 20 år. Ser du overhovedet Flow TV? Jeg ser masser af Netflix i hvert fald. Jeg er trods alt med på galejen i forhold til Netflix. Det tror jeg også, der er mange andre på min alder. Det er jo sådan en rigtig millennial. Folk gider ikke se fjernsyn mere. Det er et af TV2 er blevet for gammeldags, så vi sætter hellere en film på, når vi går i seng eller et eller andet. Nå, vi håber, du stadigvæk hører radio, Philip. Ja, det gør jeg trods alt. Philip, ellers så er det jo også tech-selskaberne, som du er særligt interesseret i, og som du har tænkt dig at putte ind i din portefølje. Der kommer også nogle spændende regnskaber her i løbet af ugen. Er der noget særligt, du vil holde øje med der? Jamen, jeg ligger jo lidt mellem de her to kinesiske tech-selskaber på e-commerce-fronten, og kan stadig ikke rigtig beslutte mig, om det skal være JD.com, eller om det skal være Alibaba. Og jeg bliver mere og mere lun på JD.com. JD.com startede med at falde omkring 5-6% fra morgenstunden, det var så eftermiddagen dansk tid, men fra morgenstunden i USA i går, da det åbnede. Det var egentlig baseret på, at man er ved at værdiansætte deres logistikben, og har intentioner om at børsnotere dem som separat børsnotering. Og det er simpelthen fordi, at logistikbenet skal ganske enkelt have mere fokus. De har åbnet kontor i Frankrig så sent som i går, og vil meget gerne ud over stepperne i forhold til Europa, hvilket er noget, som Alibaba ikke rigtig har fokus på. Samtidig så JD.com har altså også Walmart i ryggen, de har Tencent i ryggen, så det er altså noget, som nogle af de her store aktører har set, at der er et gap for at se nogle markedsandel for Alibaba, og jeg tror, at 2018 kan blive rigtig spændende over for JD.com, hvis de lykkes med nogle af de ekspansionsplaner, de har. Men man er også bare nødt til at erkende, at når man ligger og konkurrerer med en så stor fisk som Alibaba, så kræver det noget substans bag. Men der føler jeg egentlig også, at JD.com er ved at komme efter det. Og nu med den her værdiansættelse JD Logistics på omkring 2 milliarder dollars, der kan det gå hen og blive rigtig, 10 milliarder dollars, der kan det blive rigtig interessant. Mm. Philip Gunst, spændende bliver det at se, hvad du ender med at putte i porteføljen. Når den kommer op og kører, så kan man altså også følge den via Shareville, som man kan med Lars Svendsen og Lars Persons. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig denne morgen. Så vidt altså herr Gunst, der jo altså er med i konkurrencen om at få 100.000 til at vokse mest muligt i konkurrence med dig, herr Svendsen, Lars Persson og Tom Hårgaard. Det er synd for ham, fordi at han er kommet 3 uger bagefter, fordi det har jo været en god start, hvor aktiemarkedet er jo stedet 3-4%, ikke? Mm. De fleste steder, ikke? Det må han jo så miste. Kim er sød at skrive til os her på Facebook, at Netflix har 109 millioner abonnenter ved udgangen af 3. kvartal i 2017. Så fik vi lige det med. Tak for det, Kim. Hver abonnent er sat til 1.000 dollar. Ja. Sådan kan det jo siges. Ja. Er det fair, hr. Svendsen, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad er så Danmarks Radio værd? Så kan vi jo sælge det lort, så vi får lukket det en gang for alle, så vi slipper for at betale for det. Nå. Lars Svendsen, tiden er ved at løbe fra os. Lad os lige høre, hvordan og hvorledes, at aktien har gebærdet sig. Jeg har faktisk været hvorfor jeg står jo også i en multitasker erhverv. Hvorfor AP Møller stiger? Han stiger med 2,8%. Det er jo ret kraftigt for ham. Det må man sige. Damper. Men, hvad har du fundet ud af? Jeg kan ikke se umiddelbart nogen steder, hvor der må være et eller andet, at han nikker og rykker op af på den måde. Men så der er noget, du skal Tyskland, hjem og rode i? Ja. Det er stadigvæk Tyskland 0,9%, der kører foran. Og så ligger vi der og klarer noget, og tryk sætter sig en lille smule på regnskabet. Den ligger 150 lige ud, så det bliver ikke værre end det, tror jeg. Skal du hjem og læse regnskabet grundigere igennem fra tryk, hr. Svendsen? Fordi han er så stor, han er foran eller andre. Det der. Så vi skal jo have styr på det, men det er bare en højt prissat aktie. Det eneste, du kan sige om negativt tryk, det er, at det er en højt prissat aktie, og der er ikke nogen konkurrence på det marked. Så hvad hedder det? Jeg kan godt forstå, at de gerne vil udskyde disruption mest muligt, og så invitere dem ind og sidde og sætte leg ind i hjørnet, vi vil give jer en dag for gratis cola og popcorn, også bare I ikke laver konkurrence. Så fordomsfuld du er, de der disruption-selskaber, hr. Svendsen. Nej, men jeg tror det på den måde, at det en dag kommer til at ske. Svendsen, regnskab fra Top Danmark kommer på torsdag, så der, det kommer til at være rimelig lige så stille som tryk. Ja, og også Nordea med... Men finanssektoren har det jo godt, og der er jo ikke nogen... taber problemer eller noget som helst, så det er sådan set godt nok. Så... Og taber problemer er der heller ikke lige pt. I din portefølje. Kan vi få et tal, inden vi skal til at lukke? 266.500 skulle vi gerne lægge på. Sådan, og jeg rykker op med 1,5% på en dag nu. 266.664 kroner. Keep up the good work, Lars Svendsen. Det glæder mig at se. Vi slutter og lukker og slukker Millionærklubben for i dag. Vi fortsætter selvfølgelig igen i morgen allerede, når klokken den er 9.05, hvor vi igen har Pernille Indgaard med direkte fra Davos. Lige om lidt, så er vi klar til at give mikrofonen videre til Huxi Bak. Nu er der nyheder.